بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم. باب ده بيان نجيكي النبي كريم صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس التي زور كريوا دا شدي إيمانيات كي او علم ځان سره محفوظ او ساتي، او دې دې خبر ورکي هغه چا چې دینه رسولي ټول قوم لري داعیان ورزي. ریباب سره غرض او مقصود د امام بخاري رحمت الله علیه دا دی، د تبلیغ او د تعلیم او تاکید ذکر غي. سر دې سمره تاکید دی، معلم له پکار دی متعلم لدهد علم لهفظ او داغید تبلیغ تاکید وکي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه او شاګردانو وفد عبد القیس لدا تاکید وکي چې تاسو د دې تبلیغ او یو پختلې نیات ساتئ. وقال مالک بن الحویرث رضی الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى اهليكم فعلموهم. مالك ابن الحويرث رضي الله عنه وي النبي كريم صلى الله عليه وسلم لويلو زيد كل قبيله سرا النبي كريم صلى الله عليه وسلم لراغله المدينه الى اسلام روضه او تقریبا شل غزی بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر تیری کری بی نجدل نبی علیہ السلام ورنوی وافر شیف پل اہل لہ پل خاندان لن وغید تعلیم ورگئی نبذیکم دا تحریز دیں کہ استاز پل شاگرد لگوئی کہ دا علم نزدکو دا افضل لور سوان. وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدث لقب بندار قال حدثنا غندر لقب محمد بن جعفر غندر ورلولي ويوجه مفتي ذكروا قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أبي جمرة ذكر مفتي وشو نصر بن عمران قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. عبد الله ابو جمره وی چې ما به ترجمانی کوله عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د خلکو په منځ کې ده په بصره کې هغه گورنر و نو بعد خلک براتل فارسی کې به خبرې کولې نو هغوی به فارسی پوهېدل نو ما به د دې په منځ کې ترجمانی کوله. یا د ترجمې نه مراد په دې ده کې دا دي چې تبلیغ به کولو د هغه د طرف نه لکه په خوا غټ مجلس و المحدثين خاصة اواز المحدث بترلده نرسيده نفمانس كبه يوم مبلغ كينوله كي ترقمي قول باواز رسيده غلبهوه زبا عبارتوه زهري سيسبوه جتا ووري بيا بيتوه كي اغرختني خلقه ووري ومفتن يكرشيوه كده يا مبلغو او يا ترجماني كول راجح دادي جره مترجمو. فقال إن وحد عبد القيس نبي كريم صلى الله عليه وسلم ويليو وفد دا عبد القيس قبيله اتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي كريم عليه الصلاه والسلام لراغلو ويليو الا في غمبر ورلوي من الوفد توفد صوبه او من القوم ويقوم صوبه قالوا ربيعا نريد ورلويلي كم ربيعا ذكر عبد القيس سيدي دا ربيعا فأولاد كرات له ود عبد القيس ذا قبيلا فأسل فيه ده ربيع قبيلي شاخو قالوا ربيع ديور لوجه من ربيع قبيلي قال مرحبا بالقرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلو مرحبا دی خوش احمدید دیوی پا قوم او بالوفد یا لفظ دو وفد ذکر کرو غیر خضایا ولا نداما محاوری مانا دخوار مشئی سری مشئی غیر خضایا ایدئی ذلیل شویلنی ولا نداما ونستو ما نشویلی قالو نویلو جینا ناتیک من شقت بعیدت یکینا راغلی و راتل کریم تاسولا من شقة بعيدة اي من ناحية بعيدة للرزينة يا ده شقة بعيدة مراد سفر بعيد دير للي سفر مكره وبيننا وبين القوم وبينك هذا الحي من كفار مضر زمون وستاق ومنسكي دا قبيلة ومهلة دا كافران من مضر قبيلين ولا نستطيع أن ناتيك إلا في شهر حرام زمون وسوط عقد نشتا مګر دا چې راتلو غوښتل د حرمت په میاشتو کې پرې کې بجنګ باندې نو کاری چې راتلې شو نور زمو د دې سره دښمنۍ ده راتلې نو چې موږ استاد ګمنس کې دی دي سمورنا به امر مخبر به من ورانا نو حکم له پداسي او کار چې خبر ورکوم پرې سراغ چانه چې زمو نه رښتونی ندخل به الجنه چې وردن شو په دغه اوامر سره جنت لا فهمرهم بأربع ونهاهم عن أربع نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورله حكم كلو ده سلورو أو منكريو ده سلورو كاروننا أغو حكم سو أمرهم بالإيمان بالله وحدا دا حكم ورله كلمت إيمان براني فالله باندي كيوازي قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحدا بيوال نبي الإسلام فيديو تسول بتدا إيمان بالله وحدا بوسشهده قالوا والله ورسوله اعلم ليبيد جل ورسوله فهدي قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اذا ايمان تشهد شي گواهي وركي ان الله نه بغير بل عبادت او بندگي لائق نشتا او يقين محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الله عليه واقام الصلاه يا واقام الصلاه او پابندی په موږ باندې او ایتاو زکات او دا ټول زکات او صوم رمضان او رمضان روزي نیول وان تعطوا الخمس من المغنم يا وتعطوا الخمس من المغنم دا چې ورکوي به تاسو پینځه مېسه د غنیمتنا له ټول مال کې به تاسو پینځه مېسه کېدی د غنیمت لیکن تاسو جنگونو کې غنیمت درته د کفارونو ملاوي شي ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت او منكري دي عن الدباء لا اوج كدنا كدو بي اوج كو فاغيك بدي بي اوجس كدي والحنتم او دا غشين مدكنا دا غشنو منغونا والمزفت او دا غلو خنجي تاركول باني باغ طور شويو ذكا فدي سيدرو كي بدي شراب جوڑول ندى دين ايمانا كم كده شرابو اغا ابا حتى دې زړونو د خور کوشي چې هغه روح لمن ور نږدې کیږي کوم چې دې شراب جوړ کړی یا سپیلی دي قال شعبه راوی دې حدیث دی او وي وربما قال ان نقير وي بعض اوقات کې زما استاد ابو جمره نصر ابن عمران مزفت په دې باندې لفظ د دې دې سره سلورم دې باندې لفظ د نقير ذکر کړای نقير هغه کونډه یې ویلې شي چلرګه اوتراشي او دا غنه لوخه غن تجور کې لنګره او په هوا به نغټي کاسي جوړې دي چې غیله به کوټي وي چوری بابا کې خلکو بولا نو یې باز یو قاضي کې زما استاد ابو جبر کې روایت نقل کړي نو نقیر ذکر کړي وربما قال المقير او کله کله د مزفت په ځای باندې د لفظ د مقير ذکر کړي د مقير او د مزفت یو معنا ته کولی لوخه قال احفظوه واخبروا من وراءك واخبروه من وراءكم نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلويليو چدا خبر تاسو یاد کی او خبرداري ور کوي پری باندې هغه چاله چې تاسو نو رښتوري امام بخاري رحمه الله عليه پدې ترجمه الباب کې دا حديث د دې جملې د پاره ذکر کوتي احفظوه واخبروه من وراءكم باقي حديث مفصل مخ کې تیر شوی دی باب اداء الخمس من الايمان کی غزه کی وضاحت کرو باب الرحله في المساله النازله باب د په بیان د دې کې چې یو نوې مسله پیښ شي د هغه لپاره سفرو کې نام سنت طریقه دا نه چې په خپل ذهن آسته یو مسله در لپیښ شو هغه نه پويږي د هغه د ذکر لپاره ځان په حقول لپاره لار شي مزلو کې او دی استاد نه عالم او محدث نه تاسو کې نازله ویل کېږي چې هغه نوې مسله له جمهوریت لره مخې لشي پیښ شي او رحله په کسری د لام سره په کسری د را سره سفر کول لوي او رحلتون مراغله په فتحې د را سره نو بیا مطلب دا دی یو ځل سفر کول په عام لفظ دی رحله په کسری د را سره نو مقصود او غرض د ترجمه الباب بالکل واضح دی چې الرحله فی المساله النازله دا د دین برخه وي سره او دا جایز مستحسن بلکی مندوب امر دے وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله مرادنا عبد الله ابن المبارك دے قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز عقبة بن الحارث رضي الله عنه تدب نكاح غسوا أغلور دا أبو إهاب بن عزيز دا أبو إهاب رضي الله عنه صحابي ده أو إذا رمني غشخصيات ده في مسجد الحرام كده جنازي مصفي شوهو أو دا دا دي لور دا ابني نمو غنية أو غنية وأم يحيى عقبة بن الحارث رضي الله عنه د دې سره نکاح کړ او وادي کړو فاتته امراه نراغلي ورله او زنانه بعض روایت دي امراه سودا تور رنگ والے او زنانه ګډوي راغا فقالت نغي ورلويلو اني قد ارضعت عقبه والتي تزوج بها يكنن ما اي ورسنيني دی عقبلا او اغزنا انا لجی دور سر نکاوکا دا دوالا خوزما رضائی بچی دی یو دی پر رضاعت کی دوالا را جمشوی دی تو نکاش پر منز کی سید را مطلب دا چی دا رضائی رو رقور دی فقال لها عقبتون عقبه من الحارث ورلویلی رضی اللہ عنه ما اعلم انکی ارضعتینی ولا اخبرتینی ما له خوبت نشته علم را سره نشته چې تا دې مال غني پیدا کړی او نه دې مال خبر را کړی عادت د عربو په وخت کې دا او چې زنانه و نارینه له خبر ورکول چې دا دومره مده په من کې تیر د ورلبوي چې تمه بچي زه دې رضاعی موریم ما تا له فلانې دینې له یا فلانې له یو ځای پی ورکړی دي نو د عرف مطابق خو تا نه مال دا خبر را کړی چې زه دې رضاعی موریم او نه دې دا ویلې دي چې دا ستاره ځای خور ده فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه دير مكي مكرمين روان شوو راغره رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينه لا غور الرحله في المساله النازله صحابي لمساله في خشوي نوي مساله سمدسي فسور لي ناس ته مكينه مدينه لراغله دا 300 كيلومتر مزل او سفر کړه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقت خيل نبی کریم صلی الله علیه و سلم ورلوی څنګه بدات په خپل نکاح کې ذاتی اعلان کې د دې باره کې کویلې شوې دي تب اوس د دې سره مباشرت څنګه کې اعلان کې د دې باره کې دا خبره ویل شوې ده چې دا خستار زایی خور دا او تیروري نو دا د تقوانا او د عام عادت نو بعید خبره ده ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره نبريخ ودي لعقبة بن الحارث رضي الله عنه طلاق ورقره او دي نكاك روا بياداغن الى ودب الخاون سرى اذا هنمو ذريب ابن الحارث ذريب بزوا سرى او مصغر دي ابن الحارث لا غسر نكاوكا دا حدیث دلیل دے حجت دے دے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دپارا چاوی مرضعہ شہادت او گواہی وکینو یوازے دا مرضعی او دا زنان پا گواہی باندیم حرمت دا رضاعت ثابتی گی او امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی چې نه د رضاعت د فارم هغه نصاب د شهادت شرط څنګه چې عام نصاب دی چې دوه سړی به یا به یو سړی او دوه زنانه گواهی کوي ځان د زنانه گواهی پکې معتبر نه ده. نو قران د عام آیات نه استدلال کوي چې د شهادت باره کې راغلی چې دوه واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأة دو سړي دي گواهي وکي تدوني نو یو سړي دي شي دو زنانه دي شي. او امام مالک رحمت الله عليه وي چې نه دو زنانه وي پکې یوازې دي یوي شهادت پکې نه دي معتبر بل دي دوه وي. او امام شافعي رحمت الله عليه دي لپاره نصاب ګرځولې دي سلور زنانه اربع نسوه. او بعض اهل علم او علماء احناف کې راځي تر کړي چې شهادت دی یوی زنانا چې په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کافی کړل دي نو دا دیانت نه قضا ان نه ته دیانت تقاضا ده چې یو زنانا بارک دا ویل شو لري او خضراغه چې ما دې د پي ور کړی ته او دامي رضای بچي ای نو دیانت او دینداری دا تقاضا کوي چې فریګی دي هر څه قضا او فیصله ده نو فقای کې مکمل شهادت پکار ده. نو حدیث حجت دے امام احمد دپاره غوی یوی زنانه گواهیو کا نبی اسلام ورلوی کیف وقت قیل عام علماء وی چې دا په تورع باندې حمل نه الله پیغمبر ور له حکم نه کړی غلې مشوره ور کړی چې اوس به تاسو د خپل نه کالان نه څنګه ساتي کیف وقت قیل د دې بارکه خدا سي ویلې شي وی دي ورنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور له صراحتن حکم کړی وی چې بس دا فرید دې سر دې نکاح نه کیږي. ففارقها عقبته نفريخ ودي لرقب ابن الحارث ونفحت زوجا غيره دي واد کلو دیو بل خاون سره چې نوم داغو دریم ابن الحارث. ترجمه الباب سر د حدیث مناسبت بالکل واضح او ظاهر ده. باب التناوب في العلم نا باب د بیان د نوبت مقررولو کی په علم کې نوبت ویل کېږي شي نمبر په نمبر راتلل. غرض امام بخاری رحمت اللہ علیہ دانے کچرتا دیو عالم او محدث مشاغل و مصروفیات دیروی یا دیو طالب مشاغل و مصروفیات دیر دی نو دیر دی بالکلی طور بان علم پریدینا بلکہ غان لدی چا سر نوبت مقرر کی نمبر پا نمبر دی استاد لرازی و علم دی زکی حدیث بذکر کی صحابہ اکرام ازان لنوبت کرلیو. عمر رضی اللہ عنہ یو انصاری صحابی عدوان ابن مالک رضی اللہ عنہ سره نوبت او نمبر مقرر کړو. یو ورځ بده کار کسب کول او غبرات د نبی اسلام نه دین زکولو او بل رن باندې بده دی عکس کیدو ندنه چې وصفاتي او غبر خبر ورکول او غره چې وصفاتي دغه خبر ورکول. و به قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري ح قال قال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد. عمر رضي الله عنه جزا او زما یو گاوندی انصارنا چې دنمو عثمان بن مالك الخزرجي رضي الله عنه فبنو امیه قبیله کی فاتکینو بنو امیه ابن زید وهی من عوالی المدینه شداد مدینه منوری فعوالی و اوچت زیکیوا. عوالی المدینه عبارت تلاغ کلونا چه مشرقی طرف لد مسجد نبوینا کم اوچت کلده او کم محلی دیدی العوالی وی اسم پدغنوم العوالی باندیا دیگی. وکننا نتناوب النزول على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او موږ نمبر وار راته نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تا نزول ذکر ذکر کو چې عوالی پور ته مسجد نبوی پلان دي دغه طرف نه شراده خلک کوئی د عوالی نه را کوښوم. موږ نمبر وار را کو دي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ينزل يوما وانزل يوما یو ورځ به زما دغه گاوند یو مرګره رات لوبل ورځ به زرات لم فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره کله چې بزراغم نو ما بدل بیا خبر ورکولو زبراغم دل په خبر دا غرض باندې چې کومه وحي به یاد دي نه علاوه ورلبه مې شنن دا وحي راغلي وادا دا کار شوه او واذا نزل فعل مثل ذلك او کده براغه په کومه رض باندې نو د بدا شکار کول لکه څنګه چې ما کړه مال به خبر را کور لګو چې دا وحي دا د دین دا مثلا مې ذکرې فنظر صاحبي الانصاري يوم نوبته را کوشو مدینه به ویل راغله او زما اغا مرګه او گاونډي چې کوم انصاري صحابي عتبان ابن مالک دغه د نمبر په غره زبان نه فضرب بابي ضربا شديدا نټکولو دروازه زمونږه پټکولو سخت سره ور ډیر تیز زبولیو فقال اصم هو ان اواز کړه او آیا غدن تشتا اصم هو آیا اغدلت موجود دی عمر رضی اللہ عنہ کور گشتا کنا ففزعتو عمر رضی اللہ عنہ ویز پیر شووم زکا پتیزی ورد بولیو او چی غیبی اوالی اصم هو فخرجتو الیهی نزور لروتیوم فقال قد حدث امر عظیم نو ایمال اوو چی اولوی کار شویده اوگد حدیث تی رستو بے مصنف رحمت اللہ علی مفصل ذکر کئی کتاب المظالم و کتاب التفسیر جو ان شاء الله مفصل راځي وای ما ورلې څه چل شوه کفار چرته په مدینه حمله کړې وای ما لوي نه د دینم لوی کار دی ما ولې څه چل شوه دی وای راړې وای چې نبی صلی الله و سلام بي بيان ولا طلاق ورکو وای ما سره غم شو د دینه مخکې ما حفصه رضی الله عنها لویلې مو چې ګوره مال خبر را رسیدلې ده چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کله اواز روښتوي خبرې پتیزه کوي کله ډېر څه مطالبه کوي سچې دی بکاري مال وایا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیزی خبرې مکو اته ځان د عائشه رضی الله عنها د خپل بنی سره مو برابر وو الله د پیغمبر د هغه سره ډېر مینه ده هغه له الله حسن ورکړلې یو مقام ورکړلې وېدا خبرې معقولې تر دې چې نور امهات المؤمنین لم يمجد الله په پیغمبر باندې आवाज مکوور ته کوي نو ایر له و چې تاسو د الله د پیغمبر د بیبيانو سره کار دی وېدا خفه شوم چې او د نبی له سلام د کور دنه کوم امور د خپل نور له خدي وي نور سره دې سره کار دی نو دا خبرې په دماغو کې تاوي دي چې په دې کې راغی وي طلاق ورکړ نو ما سره فکر پیدا شو نو زراغم په تلوار باندې وګد حدیث ته ما اجازه غوښته اجازه نه ملاوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالخانه کې بره ناشته بیا اخر کی اجازت ملاو شو نو ما تاسو ته کوڅه تاسو دی بیان له طلاق ورکړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې نه طلاق منه دی ورکړې یو میاش پوری نبی اسلام د بیانو نه قسم خړلې او قسم په دې خړلې چې بیانو د کثرت نفقی مطالبه کوله چې الله فتوحات را وسته لار شړل په لوفو خرچه لګسي واکې نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور دار النبوه هغه د خوراک کا ځای خونو اغه خدا الله او رسول دی ادي دوزه او دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پدی خفه شو نو خلکو کدا مشهور شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان له طلاق ورکو اعلان کې غی طلاق نو ورکړي نه هیڅ دنیا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه د هری بیبینه تفوس کول چې تاسو سره مشوره کوم لار شال یو کار کوم مور او پلار سره دې مشوره وکا کما سره پاتې کیږي نو د غریبۍ فقیرۍ کور دی او کوي نو څه فائدہ بدر کم جوړه جامه بدر کم او فری بدر طلاق بدر کم هر بیبي جواب ورکړه چې پلار سره مشورې له ضرورت مال نشته الله او رسول زه غوړ کوم زه مال او دنیا نه غواړم نبی رسول الله وي ما بیبيانو له طلاق نه دی ورکړه عمر رضی الله عنه سبحان الله وي تعجب وي الله اکبر وي او بیا وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غمجن او خفه کوی ما په دې ورځ بداسې خبرې کوم چې دا غوینه د خفغان لرکم نو سره خندا او خوشحالي خبرې کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبسم کوی خاندل چې دا بی بیان حضور وری شي وی کته سره پته او زمو کور کې کتلې د فلانی مور مې داسې داسې وټه کوله نو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبسم کو دا غی غفنه مبارک سرګن شول امام بخاری مختصر حدیث ذکر کړه دلته انتهائی اختصار سره صرف دې طرف له اشاره ده چې التناوب فی العلم نمبر وار نمبر په نمبر علم لراتل یو ورځ به عمر رضی الله عنه راتلو بل رضا غاوندی عمر رضی الله عنه ازراغله و فدخلت علی حفص جامع مزرزر واش ولیکور نفدو راغم دعوالینا مدینه منوره لا فدخلت علی حفص فاذا هي تبكي نور دن نشوم په خپل لور بيبي حفصه رضی الله عنها غي جړل فقلت اطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورلو ايات لا اقدر كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا ادري اغيب ما لفتنشتا ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت انا قائم رجع النبي كريم صلى الله عليه وسلم وردن نشوم نما ویلی وحال دار چې زولاړم لا نه اسنوم په ولاړه ولاړه می تپوس کړو اتولقت نساء آیا تاسو بي بيان له طلاق ورکو قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم چې نه طلاق منه دي ورکړې فقلت الله اکبر نو ایمان لري تکبير وکا आवाज میرا پورته کو الله اکبر می وې وګوره خلکو اسی خبر مشوره کړي دا او یا داد الله د حمد په تور باندې وې شکر دے بیبیانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق نلے ورکڑے باب الغضب فی الموعدت والتعلیم اذا رأى ما یکرہ باب دے پہ بیان دے دیکھی چکلے او استاد او محدث دے تعلیم او دے وعظ پہ وقت کی غسکی گی چکلے دا سے شیعو گوری چی غرے بدگنی ده وعده و نصیحت کوي او داسې سکار وکړو چې په باندې بدو لګېدو نو دلته دا جایز دی چې غوسه شي او د غوسې اظهار وکړي غرض پدې ترجمه الباب سره امام بخاری رحمت الله علیه دا دی چې وعظ او تعلیم کې بنا بر ضرورت غضب او شدت جایز نه بلکې امر مستحسن نه علامه عینی رحمت الله علیه وی فعمدۃ القاری کې چه مقصود ده امام بخاری رحمت الله علیه پدی ترجمه الباب سره ده دی چه فرق ذکر کوي بین القضاء والتعليم چه قضاء او تعليم دي ګوره فرق ده تعليم کې غضب جائز ده غصه کېدې شي چې ضرورت وي او قضاء کې لا غضب او غصه نه ده جائز ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رسو حدیث مراشی لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان قاضی دی د دوو کسانو په منځ کې فیصله نه کوي په داسې حالت کې چې دی غوسوي اته نه ظلم زیاتې دي نه وشي راځي خبر را ده چې مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه دا بیان دی چې وعظ او تعلیم کې بنا بر ضرورت اظهار د غضب او د شدت کول شي وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرني سفيان الثوري عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أبو مسعود الأنصاري كيد نمو عقبة بن عمر ويقال رجل يا رسول الله يوسري ويلي وشئد الله رسول صلى الله عليه وسلم لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان مزدين يمزش مزدر على أمدكم لا أوجن شفلان إسر مزدين وقدي وقد مسكي ظاهرا اشکال او اعتراض راځي چې موز وګدول خود دې سبب ګرځي چې انسان نماز رالان دي کې څوک لیټ هم راځي او یو امام وګد مسکې نه دی نماز رالان دي کول شي نو د صحابي څنګه وایي چې قریب نه شي چې نماز رالان دي کمزې کفلانه وګد مسکې چې وګد مسکې په کار دی خو تار رالان دي کول شي قاضي عیاض رحمت الله علیه په حدیث کې تصحیح دی ثواب دار اثر کې عبارت داسې دی لا اكاد اترك الصلاه خامخاز قریب يم نزدي يم چې مزد زمانه فاتشي مزد فريده اولي مما يطول بنا فلان لا وجه فلان هو قد مستحي معناه مقصد لا شو چې اني اتاخر عن الصلاه مع الجماعه الجمع سر الجمع جماعت نظر استفيقم عن قريب نه يم چې دادي راغي رقم ذك فلان هو قد مستحي رسول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا فضیل فسر ذکر کئ لا اتاخر عن الصلاه زخامه خادم مز درستو کی کوم زکه فلانی مزوګ دی بعد وی دی فلانی نه مراد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دی چې دا وګت مشکول او یو قول لا چې مراد د دین ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دی راجح قول دا چې دته د مراد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دی معاذ رضی اللہ عنہ چې با امامت خپل قوم له دوباره کول نو دا مسخوتن مزو نبی علیہ السلام سره بین نماز پتل موږ په مسجد نبوی کې وکړو او بیا بلاړ خپل قوم قبا والے لوي جمع ورکول او رسول الله ان شاء الله تفصیلا چې اقتداء د مفترض خلف المتنفل څنګه د معاذ رضی الله عنه فرض د نبی علیہ السلام سره کړی او قوم لږه موږ کوي نو غنفل دي نو دې نفل کې قوم او بس فرض ولا ولا دې باندې مساله ده هغه د ماسپوتن د مستر تعلق ساتي او دلته دا ظاهر دا چې د سار موضوع نبی کریم صلی الله علیه وسلم غصه شو صحابی وی ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظت اشد غضبا من یوم اذن ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی وعظ و بیان کی دمر سخب غسنول دلی لکا پدغ رسی مولی دم فقال نویوی ایوها الناس انکم منفرون اے خلقو تاسو خلق متنفر کوئی دجمنا دموزن خلق روئی فمن صلی بالناس فلیخفف څوک چې خلق له امامتي ورکه نو دی تخفیف او کی مزد په کلار او کی ډیر دی وګدینا تخفیف نه مراد دا دی چې دا غیر رکوع دا غیر سجده دا غیر قیام دا ټول دی برابر وي اطمینان دی پکی وي خدایږي چې کوم قرأت نو پاغي کې دی تخفیف او کی دا چې نه کوي چې وګدو وګدو سورته سوره بقره او سوره ال عمران شروع کړی دي فمن صلى بالناس فليخفف څوک چې بل امامتي کوي نو دې دې تخفيف وکي او مزدل سپکو کی فإن فيهم المريض والضعيف وذل حاجه ځکه په دې قوم او مقتديانو کې بیماران او مشتا کمزوري خلک او مشتا او حاجت مندوم دي او ورسره حديث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی کله چې یو تن ځان له مسکی فل يطول ما شاء دې دې ویني چې څومره خو خوي نو دا وعظ او تعلیم په وخت کې غوسه کېدل دا یو امر مستحسن دی چې بنا بر ضرورت وي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوسه شو صحابي وي ما رأیت النبی صلی الله علیه وسلم فی موعظه اشد غضبا من یومئذ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن ربيعه الرائي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة النبي كريم صلى الله عليه وسلم يسري تبوس عن اللقطة ذا لقطة باركي لقطة دي لو يجي دشان وشي زائش وغرد دبل رابورتك فما ناد الشيء ملتقط سر رادي وشي دي رابورتك لده لو كشرت دا شي دي رابورتك ودا تافه وكمزور شي دي او صالح پته د شریف په مالک نګر دي روپي وو شه ده او هغه به لټون او صالح نه کوي بس استعمال کې خوړې شي په دې کې سمونات نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ګجوره مونته وا او وی کما سره دا خشیته ویره نه وي چې دا به د صدقې او د زکات وی نو ما به خوړلې وي او کنه قیمتي شی وکړو قیمتي شی دراو غوښتو داغی بارکه حدیث کراغلی چې یو کال به اعلان غیبا د روایتو کې درې کال تفصیل برسو مفصل راځي او کال پس کمالی کې پیدا نشو نو بیا د جمهور اهل علم درای مطابق د خپل استعمال لاندې مراوستې شي علما احناف وي کله غریب د خپل استعمالول شي او که غریب نه مالدار ده نو بل چاله وي ورکه غریب لا او بیا هم کمالی کې پیدا شو دې ورلو چې غشه ما استعمال کړل یا مستا په دم صدقه کړل نو کاغه خوشحال شو اجر باغله ملاويږي او کنه هغه خفاو چې مال خپل شیرا کې په پردي مال څنګه خیراتونه کې نو د غسید ورل دې واپس کړي د هغه قیمت به ورکی اجر او ثواب دې ده او حدیث کې ورسته ذکر شي چې بعضی سيزونو د التقاط نه نبی رسول الله منع کړی دا او خان خپل هغه سره خو خپل مشکیزش ته خپل ځان ساتل شي خدای دا هغه وخت خبره اوس خلک په وړ باندې وخان وای چې تعالی پته دا شی ځای کیږي او په ځان دی یقین نه چې زمانه پکې خیانت نه کیږي نو غیر حواله او کنه تعالی پته چې دا شی ځای کیږي خو په ځان دی دا یقین نشته چې زمانه پکې خیانت وشي کنه دا دا شی اعظم کړی شم نو بیا ځان په ګناه کې مو مبتلا کو البته بل چې له حکم کې تاسو په یقین وي چې غشی دا ځای کیږي دونم بچي او تم په مجرم او ګناګار نشي او د دې قیمت څومره ذکر راغلی چې قیمتي شی وي نو دا تهدید شریعت نه دی کړی عرف لبکته شي هر سړی به خپل معاشري له وګوري بعد دې کې یو روپۍ هم دوره قیمتي سیز دي چې خلک ورپسې ګرځي چې غریب حالات کوي او په بعد دې کې چې د لاکھ روپۍ هم مونږ نو مالدار خلک دې داغي پروا نه کوي او بعد دا چې ډېر چې پاره کې دی وستلو مو مونږه محله دا باندې خلک پاتې کیږي استنی پسې خلک یو میاشو کال ګرځي په فلانه لار باندې تم روکه شوی دا او بعد دا چې خاريه چې خلکو تګ را تګ دې دی راځي او قافلی په تیریږي نو پاری کې ستن څخه یو لوی شاتیروم د چانه روښو دغه پروا نه کوي نو دا به دغه کس چې خپل به ګوري چا چې مونږ نه ده او د خپل زړه نه به تپوس کی خو د هر چا غلطی نه مراد نه ده چې په قران او سنت باندې منور زړه وي نو د شریعت حکم له استفسخ خلوه ته د زړه نه تپوس وکړه مفتیان له موردا چې مساله در لپاره جلبې کی په خشبه او تدی په خور کې تپوس کنه به تعالی د په خور مناسب جواب درکړي او یاد در لال ته په خدا او دل ترازی تپوس کی استفسخ خلوه زړه په قران او سنت منور کا او په داسې مسائلو کې بیا دا غی نه تپوس وکړه دا د فقہ مثلا نه یو مستقل باب ده چې په بعض مسائلو کې رائے د مبتلا به معتبر وي چې کم کس په کې مبتلا شو نو دا رائے له اعتبار ده اوس د حج مسائل دی په هغه ځای کې په حرمینو کې نو زمونږ د پاکستان علما چې په ټول عمر کې حرمین لیدلی مې دلته نه ځان زموار ګرځول دا کار جایز دی دا نه دی جایز د دې د وجنه دم راځي د دې د وجنه دم نه راځي قربانی کړي او نه کا او دا غي نمخ کې تا طواف زیارت کو یا د قربانی نمخ کې تا دا او کو سر خړل او پتا دم راغله ته لاړ شل ته وګورې پته درلو لګي د دې د علما او فتوا په کینه د موثبر اغه علما فقہی مبتلا دي درځي او شپې په دې سوچ او فکر کې دي نو غي ګوري دا غي فتوا په موثبر ده او زمون مسائل شو نو پاره کې عرب علماء او سکار شو شدید د بعض مدارس او احوال نه غي د سراړو خبر نه دي ابا شاهان خلک دی حکومت په خرچه کې مدارس ورل چلی او د دې مدارس د خلکو په زکاتونو او داغي په چندو باندې چلیږي نو دا نه چې فتوا ما د حرمین نه وروړي د پاکستان فلانه مدرسه نه چلیږي او دې چې کوم زکات راغلي طالبان به نه خوري ولې فتوا خو ان تاسو شاهي خاندان ورکړي او دې چې جدا د هر ځای کې دغه اهل علم فتوا معتبر ده دا مستقل باب د شریعت رائے د مبتلا به د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه یو سړی ته کوس کلو د لوقتی بارکی دا سائل ویا بلال رضی الله عنه او یاد راوی د حدیث زید ابن خالد الجهنی رضی الله عنه په خپل د لکه بعضی احادیث او بعضی الفاظ د حدیث کې راغلی او یا اهل علم ذکر کړی چې دا بل صحابی دا غنمو سوید الجهنی رضی الله عنه حافظ رحمت الله علیه دین ترجمه ورکړي چې دا سوید الجهنی و فقال اعرف وقاها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلیو ته بیان کا تعریف کا وکاها د دې راغمدي وکا ویل کې شي ما ور بتولې چې ته لې په سبا دې تړلې شي بوجي دا غي غمزه چې کم ده په کوم بوجي کې تا دا سیز مونته ده کما ته لې کې او په کوم تار او مدي تړلې شي خلکو له وایا دا سی تار دې او په داسې رنگ باندې او ګورې تړلې شي په هغه کې دا شی پروت ده کچا نه خرا کا ور به کن او قال وعاها یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو د دې د لوخي تعریف کا وعفاسها د دې غتیری یو بټوا هغه خلکو له یاده چې دا چې بټوا به مونږ ته دا هغه کې څه پیسې او مال لې کچا مال سم سم نه خراکن ور به کم ثم عرفها سنه بیا یو کال پورې د دې اعلانونه کوا تاریخ کوا دا کوم ځای کې چې مونږ ته په دغه ځای کې دې سره خوا او شازینو کې انسان لا اندازې لګي چې دا ما په کوم لار باندې مونږ نه قافلې په تیریږي نو بیا د قافلو هغه چې کوم ځای نه دی هغه لوي چې تاسو اعلان وکي قافلو والو چې دا شي سفیس چا مونته یا په صحرا او پټی کې نو دا غزه مناسب اعلان وی بازار دا غزه مناسب وی ثم استمتع بها بیا قال بس په دې باندې فائدہ اخلا کته فقیر او کمالدار دا جمهور د بار دی له علماء احناف چې نه دا همل له فقیر باندې ته فقیر نو فائدہ کواله کمالدار نو څه ده کا فین جاء ربها فادها الیه فمالک راغ نو غلی ادا کا کتا چاله ورته دي څنګه به ادا کې هغه کس لبو وی چې دا واپس ورکه کې عین د دې شی موجود ده ته عین نشته نو قیمت به غلا ورکه چې غه مخه مطالبه کوي فین جاء ربها فادها الیه فمالک راغ نو واپس کې به غلا قال فضالۃ الابل نذوج اختم رکشوی دا غیر رکشوی سه حکم ده فغضب حتى احمرت وجنتاه نبی کریم صلی الله علیه وسلم غصه شوی او تر دې چې دا غیر ننګی مبارک سره شوی او قال احمر وجهه او یا راوی وی چې سور شوی او مخ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غصه او د غضب د وجنا چې ګوره زه در لسنه مسله ذکر کوم او تاسو دا غیر څه مطلب او فهم اخلي قال مالك ولها نبی اسلام ویلی سشوی دی تالرا او دی اخلرا داول ترا خلی دین چان لا روخیگی معها سقاؤها وحذاؤها دا غیسا اخفل مشکیز موجود دا سقاؤها نمراد جوفها ذکر او بود کی سورا نبیا پاگی کیوی دا مشکو دا لگی کارور لکی وحذاؤها دا غیسا اخفل پیزار او پنینی گردی ریم شی پزنگل کی غرلو کی گردی با او اخفل دا او بوٹن کیوم ورسر دا گزارے کیگی ترد الماء و ترع الشجرا دا اوبول راضی زانو بکی و ترع الشجرا او سران کئی پونو کی داغی نخوراک کئی فزرها حتی القاها ربها ندا پرید تردی چی خپل مالک ورسر ملوشی وغب امومی قال فضالت الغنمی فتپوس کلو دا غسائل چی پگڑو بیزو کی کم رکش وی نداغی دا رکش وی سہو کم نے قال لکا او لی اخیتا او لی ذئبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلویلو داخو یاستادا رو دا یاد شرمخ دا پارا دا یا خو بیتر آواخلی نو بچ بے اوساتی افاظت بے که کمالی کی پیر شوور بے کی یاستا ضرور دا پارا دا چی آراشی واپس بے ورکی او یاد شرمخ دا پارا دا کزنگل کی دبری خود درندہ پی راجی ما تبے کی مطلب دا دار آواخلی دی حدیثم دا ترجمت الباب سر تعلق او مناسبت بالکل واضح و سرگند چکلا حالت دا موعیدی و تعلیم کی عالم لا غصا دا امر مستحسن او جایز دی چی بنا بر ضرور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا ضالت الابل تپوسو چی دمر غصا جو چی اننگی مبارک و مخی دا غصی نسور شو و بهی قال حدثنا محمد بن العلاء و بهی قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه ابو موسى شر رضي الله عنه فرمائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها النبي كريم صلى الله عليه وسلم نتبوس شوه دس اشياء او سيز مبارك چه غيب دو غنل فلما اكثر عليه غضبا هر كرت نبي كريم صلى الله عليه وسلم بان كثرت شو اصرار بيو شو بار بار تبوس شو نغي غصش ول ثم قال بيو فرمائي سلوني عما شئتم تپوس کوي زمانه سچي مخوخشي بعض الفاظ کي راغلي سلوني عما بدالكم سچي در له سرغن دي تپوس کوي غسي د وجني وي فقال رجل نويلي ويوسري من ابي يا رسول الله اذا الله رسول صلى الله عليه وسلم زما بلار سوق دي بلار باركي تپوس کولو قال ابوك حذافه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلو استافلار حذافه دي فقام اخرون بالرافه دنيو فقال من ابي يا رسول الله لما بلار سو زيد الله رسول قال ابوك سالم مولى شيبه ورلو استاب لار سالم دي شيبه مولا دي فلما راى عمر ما في وجهه هر كان عمر رضي الله عنه كثير اغاثرات في مقدم النبي الاسلام كي وجد غسي اثرات تي وداخل كوي گنه تبوسو نه شي او تبوسم دي متعلق دي لما بلار سو دي لما بلار سو دي قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل وإيه رسول الله متوبه وباسو اللالا الله عز وجل متوبه وباسو الله مثلا جدا منك من خطايا شوي أو كثرت سر بار بار فالونك رسط دا حديث بيا مصنف رحمة الله عليه ذكر كي عمر رضي الله عنه هو إذا دا حيبت دا وجهنا دقو فده إذا غصر ماني كي ناستم فزنقلون كي ناستم ما سر غمشو جدا الله بغمبر صلى الله عليه وسلم بغضب وغصا كده أو ما هو رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ادري بيري مدا كلماتوي مدا الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم خاموش غصه سره شو ندري حديث ده ترجمه الباب سره مناسبت ده ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ په دوران کې غصه شو فلما اكثر عليه غضب باب من برك على ركبتيه عند الامام ابي المحدث ده باب ده بیان ده دي کې چې سوق په زنګونونو باندې کېني د عالم او د محدث مخلا مقصود او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه ده ده که استاد او محدث شرط خفا او ناراض شي نو داغه د رضا کولو د پاره د ادب طریقه اختیار الفقار دي عمر رضی الله عنه زر طبي ادب طریقه باندې کینا چې په زنګرونو او د خوب په سر کې او داسې کلمات وي چې رضینا بالله ربا الى اخره وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج النبي كريم صلى الله عليه وسلم روته فقام عبد الله بن حذافه فقال من ابي عبد الله بن حذافه السهمي والذي زما بلا رسوخ ده قال ابو حذافه نبي الاسلام والذي استاذ بلا حذافه ده ثم اكثر ان يقول بيادر سوالو نکړیو کثرت سره بار بار ته پوښتنه کړې تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو سلونی ما نه ته پوښت کوي چې سم خو هي فبرك عمر على ركبتيه نناس عمر رضي الله عنه بخل زنګونو باندې فقال نوي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ومم راضيه فدي خبر باني شاء الله زمون رب دي اسلام زمون دين دي او محمد صلى الله عليه وسلم زمون نبي ورسول دي دري في رداه ويلو فسكتا عن نبي الاسلام چب شبو او بعض روايات فراولي فسكن غضبه نبي كريم صلى الله عليه وسلم غضب او غسلت بارام شبو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.